Ezali soni, soni ezali kopanga la vie. Mobali aboyinga bandeko, ebongi na debruye la vie. Balongolinga na libala, wapi moye na milatisa. Olongo ya baleki na sima, naende kulutu na bango. Naluka la vie, naluka la vie nana. Naluka la vie, la vie a sans souci. Naluka la vie, la vie a sans souci. Mobali akosanga na bolingo, akoma tokoto l'hôpitalo. Wapi moyena ningana, omo na ye ebali yo. Ye kovedete l'hôpitalo, ina kati ya ndako. Na bolingo, na koma susi susi, elili na ina motema, wapi moye na bosa na yeo, na lapi kolinga mobali ya bala, na kosaka na ndenge na lingi, na kola kwa komi na tongosa, susi ya bana na bota. Nana peki sanga oh, wapi melanga la vi, nana peki sanga oh, la vi a sans susi, nana peki sanga oh. Tiki monteba, eloko na mesa na teo, aina mesa na mili nyoso, misolo na mobali nanga. Monteba ya vie, monteba ya vie mama, monteba ya vie, la vie a sans souci. Monteba ya vie, monteba ya vie mama, monteba ya vie, la vie a sans souci. Soni, soni ezali kobanga la vie. Mobali aboyinga bandeko, ebongi na debruye la vie. Balongolinga na libala, wapi moye na milatisa. Olongo ya baleki na sima, naende kulutu na bango. Naluka la vie, naluka la vie na ngao. Naluka la vie, la vie a sans souci. Naluka la vie. Sangana bolingo, akoma tokotolo l'hôpitalo, wapi moye na ningana, omo na ye ebaniyo, ye kovedete l'hôpitalo, ina kati ya ndako. Nakoloba nini ye, na mobali ya ebaniyo, nakoloba nini ye, na mobali ya ebaniyo, nakoloba nini ye, na mobali ya ebaniyo, mama. Thank you. Yeah.